أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. خوب، كتابي العقيدة الإسلامية المستوى الأول، عقيدة إسلامي قسم مستوياكم. خوب، الدرس الأول مراتب الدين، يعني درس يكون در مسئله مرتبه های دین، یعنی دین چند مرتبه دارد، چند درجه دارد، فهمو؟ دین چند مرتبه و درجه دارد. میگم مراتب الدین ثلاثه، مرتبه ها و درجه های دین سه تا هستند. مرتبه دین سه تا هست، هي پس اون سه تا شروع می شود. یکمش المرتبة الأولى الإسلام، مرتبة يكم إسلام مباشر، مرتبة يكم إسلام است. المرتبة الثانية الإيمان، مرتبة ديوم إيمان است. المرتبة الثالثة الإحسان، مرتبة سيم إحسان است. پس إسلام عام مباشر، إيمان كم خاصتر است، إحسان خيل خاص مباشر، خيل خاص مباشر. پس این بود مراتب دین. اکنون دلیل پیشکش میکنه، میگه و دلیل علی هذه المراتب، یعنی دلیل برای همین مرتبه های سگانه ای که تقسیم کردیم. میگه حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، یعنی حدیث ابن عمر رضی، حدیث عمر ابن خطاب رضی الله عنه که گفت بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم، یعنی زمانی که ما در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم، ذات یوم، یعنی روز از روزها، اذ طلع علینا رجل شدید بياض الثياب، ناگهان، اذ یعنی ناگهان، طلع علینا در نزد ما پیدا شد، رجل شدید بياض الثياب، یعنی مردی که بسیار لباس های سفید داشت، لباسش بسیار سفید بود، شدید و سواد شعری و موی سرش میگه بسیار سیاه بود، لا یرا علیه اثر السفر، میگه دیده نمیشد در اون اثر سفر رو. یعنی که وقتی که انسان مخصوصا اون زمانهای پیش وقتی سفر که میکرد در صحرا و چنگ و خاک و خلاصه تا به مکانش می رسید، بسیار حالت عجیب ده گرفتار می شید، زیرا که به داخل خاک و چنگ سفر که می کرد. پس میگه این مرد رو ما دیده، میگه عموما پی سفر، اثر سفر در این مرد میگه دیده نمی شید. میگه ولا یعرفه منا احد، و نمی شناخت میگه همچنین این مرد رو میگه از ما کسی، یعنی کسانی که در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن میگه کسی نمیشناختش. حتی جلس الى النبی صلی الله علیه و سلم، تا اینکه میگه نشست در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاسند رکبتیه الى رکبتیه، پس میگه چسبانید دو زانویش را به دو زانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی چنان نزدیک شش که وقتی که اگه انسان در روپروش بشینی، یعنی که خیلی نزدیک بشینی که به زانوی تو، به زانوی اون انسان میرسد، میگه همین اندازه نزدیک شش تک. میگه خب و وضع کفیه علی فخذیه، و گذاش میگه همین مردی اومدگی میگه دو کف دستانش را علی فخذیه بر بالای زانویش. بعض علما میگن که شارحان میگن فخذیه نه بر دو زانوی خودی همون مرد گذاشت، یعنی همون مرد دستش رو بر بالای زانوی خودش گذاشت. بعضی ها میگن که نه، فخیذیه یعنی دو دستش رو بر بالای زانوی پیغمبر گذاشت، فهم؟ پس در همین فخیذیه همین هی دمیر با پیغمبر برمیگردد یا که با اون مرد برمیگردد، حالا ما گپ ها دارن در این باره. بعضی میگن با خودی همون مرد برمیگشت، یعنی که دو دستش رو در بالای زانوی خودش مان، در بالای ران پای خودش مان. بعضی میگن که نه، در بالای ران پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به هر صورت دستاش همون میگه و قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، میگه سوال کرد که محمد خبر به تمره درباره اسلام. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اکنون اسلام بیان کردن پیغمبر شروع کردن که این درجه اولی اسلام. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، یا درجه یکم دین. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، گفت اسلام همین است که گواهی بدهی که نیست معبود بجز الله، معبود بر حق فقط الله یگانه است و بس، و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و همچنین گواهی بدهی که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله می باشد، و تقیم الصلاه یعنی برپا بداری نماز را، و تؤتی الزکات و ادا بکنی پرداخت بکنی زکات را، و تصوم رمضان و روزه بداری ماه مبارک رمضان را، و تحج البیت و حج بکنی زیارت بکنی بیت را کعبه را، این استطعت الیه سبیلا، اگر که استطاعت و توانایی الیه سبیل یعنی که رفتن به سوی مکه را داشته باشی، اگر توانایی رفتن به سوی مکه داری پس باید چکار کنی؟ حج بکنی. پس میگه اسلام این چیزها را بیان کرد که اینها اسلام هستند. قال صدقت، اون مردی سوال دهنده گفت که راست گفتی. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، میگه تعجب کردیم. حضرت عمر میگه، قال لك حضرت عمر میگه که فعجبنا له، یعنی تعجب کردیم ما از این مرد سوال دهنده. يسأله ويصدقه، یعنی پیغمبر میپرسد و با پیغمبر تصدیق میکنه که تو راست گفتی. قال فاخبرني عن الايمان، این قال را یعنی فاعلش گویندهش کی است؟ همون مرد است، همون مردی که پیش پیغمبر اومده بود همون مرد است. پس میگه اون مرد گفت که فاخبرنا عن الایمان، و پیغمبر خبر به تمرا درباره ایمان که ایمان چیست. قال ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره، گو ایمان همین است که ان تؤمن بالله، یعنی ایمانی به الله داشته باشی، و ملائکته ایمان به ملائکه های الله داشته باشی، و کتبه ایمان به کتاب هایی که الله نازل کرده است به اونها ایمان داشته باشی که همش از جانب الله هستند، و رسوله و همچنین ایمان داشته باشی به پیغمبر های الله، و الیوم الاخری و همچنین ایمان داشته باشی به روز قیامت، و تؤمن بالقدر خیره و شره و همچنین ایمان داشته باشی به تقدیر نیکی و بدی که در تقدیر همش هم نیکی و بدی که در تقدیر هست همش از جانب کی است؟ الله جل جلاله. خب پیش از اونه که دوام این حدیث رو بخونم، اینجا یک مسئله هست، مسئله اسلام و ایمان. پس مسئله اسلام برمیگردد به مسئله به عملهای ظاهری، عملهای ظاهری این چی است؟ اسلام است. پس در اسلام ببین هر چیزی که گفت مسئله ظاهری است، یعنی که اشهد ان لا اله الا الله گفتن و اشهد ان محمدن رسول الله گفتن و نماز خوندن، زکات دادن، روزه گرفتن و حج کردن، همشون چی است؟ عملهای ظاهری است که میبینیشون. اما در ایمان همه اینها عملهای چی هستند؟ باطنی هستند که دیده نمیشود، قلبی هستند. ایمان به الله، ایمان به ملائکه ها، به کتاب ها، به پیغمبر ها، به روز آخرت ایمان آوردن و تقدیر خیر و شرش از جانب الله است ایمان آوردن، اینها همش عملهای چی هستند؟ باطنی هستند. از این حساب علما میگن که اسلام و ایمان وقتی میگن هر دوش یک جایه جمع شد معناشون فرق میکند. اسلام دیگر چیز است، ایمان دیگر چیز است. اسلام عملهای ظاهری، ایمان عملهای باطنی، اگر هر دوشون یک جایه بیاید. اما اگر که تنها تنها بیاید، اسلام خودش تنها بیاید، پس اسلام میگه هم ایمان هم در بر دارد، عملهای ظاهری و باطنی را در نظر دارد. یا ایمان تنها بیاید، هر دوش یک جا در نظر دارد، عملهای ظاهری و باطنی را. برای خاطر علما یک قاعده دارن، میگه که اذا اجتمع تفرقا، یعنی هر دوش یک جایه بیاید معناشون فرق میکند، معنایش دیگر است و آنش دیگر است. و اذا تفرقا اجتمع، وقتی که جدا جدا بیاید معناشون یک میشود. فهمو این قاعده هست در باره ایمان و اسلام. خب اگر در دوام حدیث چی میگه؟ میگه قال صدقت، بعد از پیغمبر جواب دادن در باره ایمان اون مرد گفت که راست گفتی پیغمبر. قال فاخبرنی عن الاحسان، با همون مرد میگه سوال کرد که پیغمبر خبر به تمره درباره احسان. قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم احسان چنین بیان کرد، أن تعبد الله كأنك تراه. گفت که الله را عبادت کنی گویا اینکه یا مثل اینکه تو الله را میبینی، یعنی چنان یقینی باوری کامل در قلبت باشد که الله را وقتی که عبادت میکنی گویا که تو دیده ایستاده ای. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر که تو الله را نبینی الله تو را میبیند، اگر تو الله را نبینی الله تو را میبیند. پس این چیست؟ این احسان است. پس این بلندترین درجه چیست؟ درجه دین است، بلندترین درجه است. خب قال فاخبرني عن ساعتی، با میگه سوال کرد که پیغمبر خبر بده مرا در باره قیامت، که قیامت کی می شود. قال پیغمبر گفت که مل مسئول عنها بی اعلم من السائل. مل مسئول عنها یعنی نیست پرسیده شده در باره قیامت، یعنی پیغمبر چه در نظر دارد، یعنی میگه که نیست من بی اعلم من السائل، یعنی داناتر از پرسنده ده، یعنی از تو ده من بسیار نمیدانم. منظورش چی است؟ یا که مل مسئول عنها بی اعلم من السائل، ساده تر کنیم، یعنی که من در باره قیامت از تو ده بسیارتر نمیدانم. یعنی چی؟ یعنی من نه من میدانم که قیامت کی میشود، نه تو، هر دومون نمیدونیم. این در دست کی است؟ الله جل جلاله است. قال فاخبرنا عن اماراتها، باز میگه اون مرد سوال کرد که پیغمبر خب قیامت که کی میشود نامعلوم که باشد، پس یعنی که نمیدونیم ما، پس خبر بده در باره نشانه هاش، امارتش یعنی نشانه هاش که پیش از قیامت قایم شدن چی نشانه های وجود دارد. قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ان تلد الامت ربتها، گفت علامتش همین است که تولد میکند کنیزن ربتها، یعنی که رئیس خچه، آقای خچه تولد میکند. یعنی که منظور علما میگن منظور از این ان تلد الامت ربتها این است که پیش از قیامت قایم شدن جهاد زیاد می شود، جنگ مسلمان ها با کافران چنان زیاد می شود که زیاد زنهای کافران به دست مسلمان ها می غلطن که دیگه اونها از مردای مسلمان تولد می کنند. وقتی که کنیز تولد می کند از صاحبش، اون فرزند حکم صاحبش می گیرد، یعنی آزاد می شود، کنیز نمی شود فرزند. فهمو؟ پس می گویند که انتل دلامت و ربته، منظورش همین است که کنیز زیاد می شود تولد می کند، وقتی تولد که می کند رئیس مادری خودش می شود دخی، برای ای آزاد است. فهمو؟ او چی است؟ او کنیز است. پس میگه رئیس مادری خودش می شود، ای یک معناش. و دیو معنا علما میگن که انتلی دل امت و ربتها، میگن پیش از قیامت قایم شدن فرزندان نسبت به مادرها بسیار نو احترام می شوند. چی طوره که یک رئیس، یک آقا با کنیزش معامله میکند، فرزندها با مادران انمو طور معامله میکند. پس امروز ما و شما این علامت ها را میبینیم، بعضی را میبینیم که مادرشون را میزند، بعضی را میبینیم که مادرشون را به قتل میرسوند، مادرشون را از خونه سر میکند. فما پس این همش علامت های قیامت میباشند. انتلد الامت ربتها، یعنی که زن رئیس خچه تولد میکند. پس این دو معنی داشت، یعنی که پیش از قیامت جهاد و جنگ مسلمان ها با کافر ها زیاد می شوند، و دیومش به احترامی نسبت به مادر می شود پیش از قایم شدن قیامت. و انتر الحفات العرات العالت رعاء الشائی یتطاولون فی البنیان. و انتر الحفات، و می گه تو می بینی پایلچ های را، حفات کسانی که پایلچ هستند، و العرات، عرات یعنی بلیباس هستند، بلیباس ها را می بینی، العالت کمبغل ها را میبینی که رعاء الشاء گوسفندان های را میبینی، یتطاولون فی البنیان یعنی با یک دیگر مسابقه میکنن در ساختمان. یعنی اینش اگر که 5 تشکه بدوزد، 5 آشیانه دام با اندازد، او دیگرش 10 تکه میاندازد. اینش اگر که به شیشه با اندازد، با آهن با اندازد، دیگرش بیا به شیشه میاندازد. خلاصه درباره ساختمان بگیم به یکدیگر مسابقه میکنن، به یکدیگر پیشکنک میکنن که کی بسیار تعجب آورتر می بگیم ساختمان را میسازد. پس گفت ان همین طور انسان ها، همین طور خانه ها میسازن، یعنی که انسان های پولیش. پس علما میگن کی است اینها؟ مردمی عرب است، فهمو، مردمی عرب است که زمانش پایلیچ و بیالیفاس و کمبغل و گوسفندوان بودن، امروز میبینیشان مثلا یک از جمله خود دوبای ببین چی اماره های دارد، چی ساختمان های دارد، فهمو. پس این همشون چی هستن؟ علامت های قیامت. قال اکنون میگوید، این قال یعنی کی میگوید؟ حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر میگوید که ثم انطلق، بعد میگه اون مرد بر رفت، اون مرد مردی که سوال میکرد، همرا سوال کرد و خودش بر رفت. فلبثت مالیا، پس میگه انتظار موندم زمانه، انتظار موندم میگه زمانه. علما میگن در بره زمانه، در شرح میگن بعضی میگن یه روز مونده، دو روز مونده، یه هفته مونده، خلاصه یک چند زمانه. میگه ما همه خاموش شده، نپرسیدیم پیغمبر که این کی است. ثم قال لی، پس میگه برای ما گفت، یعنی پیغمبر این قال را گفت، یعنی کی گفت؟ پیغمبر. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ما گفت که یا عمر اتدری من سائل، میگفت ای عمر آیا میدونی که اون سوال کننده کی بود؟ اون کسی که سوال میداد اون کی بود؟ قلت الله و رسوله اعلم، حضرت عمر میگه گفتم که الله و پیغمبرش داناتر میباشد. قال پیغمبر میگه گفت که فانه جبریل، گفت هر اینه جبریل بود. اتاکم یعلمکم دینکم، گفت آمده از نزد شما و شما را دینتون رو براتون می آموزوند. یعنی اون سوال هایی کرد برای شما بود تا اینکه شما دینتون رو بدونید چی است. یعنی که سوال کرده گفت که راست میگویی، برای چی؟ برای حضرت جبریل علیه الصلاه و السلام بود، برای شما دینتون را تعلیم داده. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده گفت، در پایه میگه رواه مسلمون فی کتاب الایمان، در کتاب ایمان باب و بیان الایمان و الاسلام و الاحسان، در کتاب ایمان در زیر بابی بیان کردن ایمان و اسلام و احسان رقم 8 روایت کرده است. میگه و الیک بیان هذه المراتب تفصیلا فيما یلی ان شاء الله تعالی. و الیک یعنی برای تو ما تقدیم میکنیم، میگه و الیک یعنی برای تو ما پیشکش میکنیم بیان کردن و بیان بگم شرحی این مراتب رو تفصیلا با تفصیل فی مایل انشاءالله، اینکه در آینده اگر الله خواسته باشد، در آینده با تفصیل میگم و برای تو بیان میکنیم. خب انا که بعدش میگه المرتبه الاولا الاسلامو، مرتبه یکم گفتیم چی است؟ اسلام است. اکنون تعریف الاسلامی یعنی شناس شدن با اسلام، اسلام چی است؟ اسلام چی کلمه است؟ چی معنا دارد؟ میگه الاسلام لغتن الاستسلام والانقیاد، اسلام در لغت به معنای تسلیم شدن و سر به طاعت فرو بردن است. انقیاد یعنی سر طاعت خم کردن است، سر پایان گرفتن برای طاعت است. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ترا میگوید سر خم قبول داری و حق اعتراض کردن نداری، همین میگن چی؟ اسلام. و شرعا و در شرع چی است؟ اسلام. الاستسلام لله بالتوحید، یعنی تسلیم شدن به الله به توحید است. تسلیم میشوی به الله با توحید، با یگانگی دانستن الله سبحانه و تعالی، با چی؟ با توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات که ان شاء الله شاید در آینده مسائل کتاب صحبت بکند. والانقیاد له بطاعتی، و همچنین سر فرو بردن با الله جل جلاله با طاعت، یعنی سری طاعت فرو بردن که الله هر چیزی که فرمانت میدهد او را بدون اعتراض، بدون ناراضیگی عمل میکنه، می چی است؟ اسلام هست. و البراءت من الشرک و اهله، و همچنین بیزاری جستن از شرک و از اهل شرک، یعنی هم از شرک باید انسان بیزار باشد، هم از مشرک ها باید انسان مسلمان بیزار باشد. پس این است اسلام در لغت و در شرع. اکنون میگه ارکان الاسلامی، رکن های اسلام. تعریف و ارکان الاسلام یعنی که شناس شدن با رکن های اسلام. ارکان الاسلامی هیا یعنی رکن های اسلام، میگه اینها هستند. اسس الاسلام التي ينبني عليها، اسس الاسلامی یعنی همون فوندمنت اسلام یا تهبینای اسلامی که یعنی همون تهبینایی که ینبنی علیها یعنی در بالای اون ساخته می شود. همین هم میگن چی؟ ارکان الاسلام. ارکان الاسلام پس چی بوده؟ یعنی فوندمنت اسلام. Sonraki insan Juan'a 90'ı bu şarkı havalı yak fundamenti. Ta Juan. Bugün Zerbino'yu hub me andozar. Toy ki Juan'a açta kuvvet kınar. Pas İslam ha megem ki Arkanul İslam. Yani anamu tav. Zerbino'yu İslam. Yo fundamenti İslam. Pas çi az? Mega ususul İslam allati yanbani aleyha. Yani asos hoye yo hamun fundamenti ki barboloy un bino karda meşavat İslam. بعد از این میگه عدد و ارکان الاسلام. اکن همین عدد رکن های اسلام چند تا است؟ میگه ارکان الاسلام خمستون، رکن های اسلام پنج تا است. انسان وقتی میخواهد مسلمان شود اسلام بیارد، این پنج چیز را باید به جا بیارد، زیرا که پنج تا اساس هست و فوندمنت است. چرا که خانه به فوندمنت نمی شود، به زیربنا نمی شود و اسلام هم به این پنج تا نمی شود. هیا اگه پنج تا اینها هستند، یکم شهادت ان لا اله الا الله، یعنی گواهی دادن بر این که نیست معبودی بر حق به جز الله، فقط الله است معبودی حق و بر حق، و ان محمدن رسول الله، و گواهی بدهد که محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر الله است. این یکم رکن اسلام است. دیمش چی است؟ اقام الصلاه، برپا داشتن نماز، نماز خواندن از رکن های اسلام است. سیم ایتاء الزکات، یعنی زکات رو پرداخت کردن، دادن زکات. و چهارم صوم رمضان، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. و پنجم حج و بیت الله الحرام، یعنی حج کردن بیت الله الحرام، کعبه را رفته زیارت کردن. این همچنین از چی است؟ از رکن های اسلام می باشد. اما دو تای اخیر یا که سیم و پنجم، اینها به شرط هستند. یعنی که دادن زکات شرط شمینه که به نصاب برسد مال اون آدم. حج و بیت الله الحرام حج کردن کسی که تواناییش دارد. اما سه تای باقی موندهش اینها چی هستن؟ اینها برای هر کس حتمی است، یعنی گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله و نماز خواندن و روزه گرفتن برای هر کس حتمی است. همچنین روزه هم برای کسانی که بیمار باشد خیلی جاینشینش را اجرا میکنند. خب این بود مراتب عددهای ارکان اسلام. پس یکی از اینها اگر کم شود، انسان اسلامش چی دارد؟ نقص دارد و کمبودی دارد. خب اکنون بعد میگه و دلیل علی هذه الارکان، دلیل برای همین رکنهایی که حاضر گفتیم پنج تا رکن گفتیم، دلیل من چی است؟ یکم حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما است که قال، گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که بنی الاسلام علی خمسین، یعنی که برپا شدگی است اسلام بر پنج پایه. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، یکم گواهی دادن که نیست معبودی بر حق به جز الله و محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله می باشد، پیغمبر الله می باشد. و اقام الصلاه، و برپا داشتن نماز. و ایتاء الزکات، و دادن زکات. و الحج، و همچنین حج کردن. و صوم رمضان، و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. پس این حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم روایت میکند، و این پنج تا چی است؟ پنج تا رکن های اسلام می باشد. و فی لفظ لمسلمین، و در لفظ مسلم آمده است که و صیام رمضان و الحج، یعنی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و همچنین انجام دادن حج، یعنی که حاضر در بالا و الحج و صوم رمضان گفت، در مسلم بوده که و صیام رمضان و الحج، خلاص هر چیز یک معنا داره، فقط پیش قفا اومده است در روایت مسلم. فقال رجل، پس میگم مرد گفت الحج و صیام رمضان، گفت که حج و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. قال لا، میگه گفت که نه، صیام رمضان و الحج. تطبیق با تاکید کرده، گفت که حج کردن و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، گفته است نه، روزه گرفتن ماه رمضان و حج کردن. یعنی درباره ترتیب گفت رفتی صفه، اما یک اول حج بگیم یا که صوم رمضان. ها کذا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه همین طور از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم. این بود دلیل یکم. دلیل دیوم حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی خبر جبریل علیه السلام السابقی. خب دیم میگه حدیث عمر ابن خطاب رضی الله عنه در بله این هدف مثلا در مرتبه هست تعریف الایمانی لكم شنو سودان با ایمان، ایمان چیست؟ الایمان لغتا التصدیق، ایمان مگه در لغت این تصدیق است، تصدیق کردن است. و شرعا شرع ما وقت میگیم ایمان، ایمان چی است؟ تصدیق بالقلب، یعنی که باور کردن به دل و اقرار باللسان و اقرار و بدن انسان باید عمل بکند. یزید به طاعت، ایمان زیاد می شود به طاعت و عبادت، و ینقص بالمعصیت، و ایمان کم می شود با گناه و معصیت. پس این چی است؟ ایمان است. ایمان در نزد اهل سنت و جماعت همین است، اما مرجعه ها میگن فقط تصدیق است و اقرار به زبان است، یا میگه اقرار به زبان است. خلاصه این عقیده مرجعه و جهمیه و اینها دیگر هستند، اما اهل سنت و جماعت انا همین چیز را در برای ایمان میگوید، یعنی که تصدیق به قلب، اقرار به زبان، عمل به جوارح، زیاد می شود با طاعت و کم می شود با معصیت. ایمان زیاد و کم شدنش هم همچنین منهج اهل سنت و جماعت است، اعتقاد اهل سنت و جماعت است. خب بعد میگه ارکان الایمان، رکن های ایمان. اگه ایمان چند رکن دارد؟ تعریف و ارکان الایمان، اولا میگه شنا شدن بر رکن های ایمان. ارکان الایمان هی، رکن های ایمان میگه اینها هستند، اسس الایمان التي ينبني عليها. اگر رکن گفت یا دبل گفت باز تکرار کرده سای، یعنی همون زیر بنایی که بنا کرده میشد بر بالا شمیر ارکان میگن. اگه میگه عدد و ارکان الایمان، عدد رکن های ایمان، ارکان الایمان ستتون، رکن های ایمان میگه شش تا است. هی اون شش تا، یکمش الایمان بالله، ایمان به الله، دیمش الایمان بالملائکه، ایمان به ملائکه ها، سیمش الایمان بالکتب، یا بالایمان که اگه غلطه به الایمان بالکتب، یعنی ایمان آوردن به کتاب ها. چهارمش الایمان بالرسل، ایمان آوردن به پیغمبران. پنجمش الایمان بالیوم الاخر، ایمان آوردن به روز آخرت. ششمش الایمان بالقدر خیره و شره، ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدیش. فهمو این شش تا رکن ایمان است. اگه دلیل کجا است که این شش تا رکن ایمان هست، از ارکان ایمان است، دلیل در کجا است؟ میگه و دلیل علی هذه الارکان، دلیل برای این رکن های شش گانه ای که برای ایمان هستند، یکمش حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی حدیث جبریل السابق، یعنی حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه در حدیث جبریل کی گذشت. نمیشه بگیم که فی حدیث جبریل السابقی، یعنی حدیث جبریل کی حدیث جبریل گذشت، فهمو سابقی شما می شود. خب این حدیث ما خواندیم، همو حدیث دلیل است، اما که در برای ایمان سوال کرد شش چیز آورد، همو دلیل است. دیوم قوله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی هست، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، مگه بر و نیکویی نیست که شما روی هایتون را به طرف مشرق و مغرب بگردانید، ولکن البر من آمن بالله، ولکن مگه بر کسان میگه چیزی است که، ولکن البر یعنی که بر من آمن بالله، کسی که ایمان به الله آوردگی باشد، یکتا و الیوم الاخری، ایمان به روز آخرت آوردگی باشد، دتا و الملائکه، ایمان به ملائکه آوردگی باشد، ستا و الکتاب، ایمان به کتاب های الله آوردگی باشد، چهارتا و النبیین، ایمان به پیغمبران آوردگی باشد، پنجتا. پس در سوره بقره آیه 177 الله جل جلاله پنج رکن ایمان یک جا ذکر میکند. فهمو میگه فهادی خمسه تون، پس میگه این 5 تا است. ما در بالا گفتیم ارکان اسلام چند تا است؟ 6 تا. و ذکر القدر فی موضع آخر، میگه ذکر کرده است الله سبحانه و تعالی ایمان به تقدیر را در جای دیگر. فقال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه گفته است که این کل شیء خلقناه بقدر، یعنی هر آینه ما تمام چیز رو خلق کرده هستیم با قدر. با قدر یعنی به اندازه، به یک نقشه معین، به زمان معین الله سبحانه و تعالی میگه ما همه چیز خلق کرده هستیم و با وجود آورده هستیم. سوره قمر آیه 49 در این آیه درباره چی است؟ درباره تقدیر. تقدیر و تقدیر هم همچنین ایمان آوردن. پس ما از این آیه معلوم می شود که هر چیزی که در آینده در زندگی ما می شود، این الله سبحانه و تعالی را چیکار کردگی است؟ نقشش کشیدگی است، نقشش معین شدگی است که اون چیز در اون چیز بالای ما می آید. خب این دوی مرتبه هم خلاص شد، مرتبه ایمان. بگذاریم در سوم مرتبه دین، المرتبه تو ثالثه تو مرتبه سیوم دین، الاحسان. و احسان است. اکنون تعریف الاحسان، احسان چی معنا دارد؟ الاحسان لغتا الاتقان، احسان در لغت اتقان است، یعنی چیز را به نیکوی انجام دادن یا چیز را خوب انجام دادن چی میگن؟ احسان، اتقان. و شرعا، اما در شرع میگه احسان ان چرا دیگه خیلی هم حدیث اومده کی بود؟ ان تعبد الله کانک تراه، یعنی الله را عبادت کنی به مثل که تو الله را دیده ایستادی. فاین لم تکن تراه فانه یراک، اگر تو الله را نبینی الله تو را میبیند. پس این چی است؟ احسان در شرع. پس این گفته بالاترین مرتبه دین هست، بالاترین مرتبه دین همین است. بعد از این میگه الدلیل علی الاحسان، دلیل برای احسان که باید احسان داشته باشیم. همچنین دلیل میگه یکم قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، یعنی هر آینه الله سبحانه و تعالی همراه کسانی هستند که اونها تقوا دارند. الله سبحانه و تعالی همراه اهل تقوا هست. والذین هم محسنون، و الله سبحانه و تعالی همچنین با اهل احسان هست، کسی که محسن است الله سبحانه و تعالی با اونها می باشد. پس این آیه دلیل است که محسن و احسان بودنم درجه عالی می باشد. سوره نحل آیه 128، این یکم دلیل برای احسان. دویم دلیل حدیث جبریل السابق، یعنی حدیث جبریل که پیشتر گذشت. و فیه، در اون حدیث جبریل آمده بود که انه سأل النبی صلی الله علیه و سلم عن الاحسان، هر آینه وی، یعنی که جبریل علیه السلام پرسید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو درباره احسان. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره احسان جواب داد با سوال حضرت جبریل علیه السلام. پس انا همون میگه، همچنین همون حدیث میگه چه دلیل است. پس این دو دلیل برای احسان. بعد از این میگه ارکان الاحسانی، اکر رکن های احسان. میگه الاحسان رکن واحدون، میگه احسان یک رکن دارد، یک بگیم فوندامنت دارد، یک زیربینا دارد و بس. هو همون یک زیربیناش چیست؟ ان تعبد الله کانک تراه، یعنی که این که عبادت کنی الله را به مثل این که تو الله را دیده ایستادی. فاین لم تکن تراه فانه یراک، اگر که تو الله را نبینی الله تو را دیده ایستاده است. انا میرم میگن چی؟ انا حمید را میگن، حمید را میگن احسان. همین یک رکن احسان است و بس. پس این بود درس یکم. بعد از این درس ثانی شروع میشود. پس خلاصه درس یکم درباره مرتبه های دین بوده است. یکم اسلام 5 تا رکن دارد، و دوم ایمان 6 تا رکن دارد، سوم احسان که یک رکن دارد. با همین درس اول به آخر رسید. بارک الله فیک، جزاک الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.